الباب الثالث والتسعون ومئتان باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار شیطان اور کفار کی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت کا بیان وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یأکلن احدکم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے مسلم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه المراد خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة وأما السواد فمنهي عنه كما سنذكر في الباب بعده إن شاء الله تعالى حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور عیسائی رنگتے نہیں ہیں لہذا تم ان کی مخالفت کرو بخاری و مسلم مطلب ہے داڑھی اور سر کے سفید بالوں کو زرد یا سرخ رنگ کے ساتھ رنگنا البتہ ان کو سیاہ کرنا منع ہے جیسا کہ ہم انشاءاللہ آئندہ باب میں اس کو بیان کریں گے